I witamy serdecznie dziś w nowych rytmach w audycji Geek Cloud. Mamy dziś 20. Który to my dziś mamy? 26 czerwca, jest niedziela, godzina 21.30 i będziemy dziś rozmawiać na tematy geekowskie, jak sama nazwa wskazuje naszej audycji. Jest to pierwsza audycja w te wakacje, także mimo wszystko jednak będzie fajnie. Dziś będziemy rozmawiać o demoscenie, wolności tworzenia, subkulturze opartej na przyjaźni. Razem ze mną tutaj audycję poprowadzą Byte Eater. Witam. Marek Słuchanek. Czołem ludziska. Oraz Odyn. Cześć, witam. Który jest zacną postacią, ale o tym za chwilę. Oraz tradycyjnie ja, Damist. Dziś z ników się przedstawiamy, za wyjątkiem właśnie tutaj Marka, którego po prostu nika nie pamiętam, nie mogę skojarzyć, naprawdę, przepraszam. Wszystkich słuchaczy nowych, którzy jeszcze nie wiedzą, nadajemy na żywo. Można do nas dzwonić na Skype'a kontestacja.com bądź z telefonu komórkowego lub stacjonarnego 222-195-321. 222-195-321, koszt połączenia jak ze zwykłym telefonem stacjonarnym. Możecie zadawać pytania, komentować to, co tutaj słyszycie na antenie. Dla ludzi, którzy lubią pisać, na stronie kontestacja.com znajduje się czat, na którym już jest trochę osób. Można do nich dołączyć, wpisując po prostu swój login, pamiętajcie, nie rejestruje się tam. Oraz dla ludzi, którzy jeszcze używają IRC-a, jeszcze, w sumie nie wiem, dlaczego użyłem tego stwierdzenia, istnieje kanał hash.pda site na serwerze Freenode. Tam możecie również pisać z nielicznymi naszymi słuchaczami. Powiedziałem, że Odyn jest zacną postacią. Niechaj sam powie dlaczego. Może niech powie coś o sobie. No tutaj trochę była przesada, bo tak tutaj reklamować się. Nie wiem, czy jestem zacną postacią. Nie bądź skromny. Znano mi już społeczności odbiorców kontestacji. Realnie rzecz ujmując, tutaj ze sceną komputerową, zaznając się jako jeszcze młody, bardzo młody człowiek, nawet 13 czy 12 lat, były to wczesne lata 90, w zasadzie w sumie początek tak naprawdę, czyli mniej więcej wiecie, ile mam lat. Do dzisiaj jeszcze w jakiś sposób na demoscenie staram się udzielać, prowadząc własną grupę na 8-bitowym komputerze, jakim jest Commodore 64. Wow. Organizuję, współorganizuję party komodorowskie. Jeszcze można powiedzieć ostatnie party komodorowskie w Polsce, sylwiaparty.pl, które odbędzie się początkiem września w Czeladzi. Także zapraszam. Na co dzień zajmuję się grafiką komputerową, prowadzę firmę Bitmap Brothers. Ostatnio odpaliłem serwis Good Places. Także zapraszam do przeklikania. Tyle zacności na dzień dobry. Czyli informatyk, przedsiębiorca i artysta w jednym. Zarazem dodam, że członek Kontest Klubu Bielsko-Bialskiego i Podbeskidzkiej Społeczności Użytkowników Jądra, a znać go niektórzy możecie też z referatu o Blenderze, który wygłosił na Dniach Wolnego Oprogramowania konferencji naukowej współorganizowanej przez nas, której patronem medialnym była kontestacja to było bardzo. Dla ludzi, którzy nas słuchają i są również z mobilnych tak zwanych, to powiem, że miał Nokia N800, to już tak w formie żartu, żeby lepiej skojarzyć. W dzisiejszej audycji przybliżymy, czym jest demoscena. Właściwie Odyn będzie o niej opowiadał i przybliży nam to środowisko, na czym to polega. Zapraszam do słuchania i do czynnego brania udziału. Zanim jednak zaczniemy, no, odbiorę słuchacza. Dzwoni do nas Oskar. Halo Oskar, co nam powiesz ciekawego? No cześć. Cześć. Ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że sam doskonale pamiętam czasy, kiedy powiedzmy scena miała spory sens, dlatego że powiedzmy technologie tworzenia muzyki były powiedzmy mocno ograniczone i trzeba było mocno się Znaczy nie tylko muzyki, w ogóle w sumie przecież cała demo scena to nie tylko muzyka, ale i grafika i w ogóle efekty specjalne komputerowe. Bo przecież te wszystkie competition typu 64 kilobajty, czy tam 4 kilobajty były takie konkurencje, że trzeba było na przykład demo zrobić 4-kilobajtowe. Właśnie chyba na Commodore to było. Zresztą nie tylko. To powiedzmy, no to wymagało dosyć sporych umiejętności koderskich. Także pamiętam doskonale tamte czasy i mam nadzieję, że w dzisiejszej audycji wspomniecie nawet powiedzmy takie polskie sławy, nie tylko zagraniczne. Jeżeli chodzi o muzykę, to ja pamiętam doskonale Maksyma z Cassiopeii. Bardzo dobrą muzykę robił i w momencie, kiedy już powiedzmy amigowa scena tak troszkę podupadła i to powiedzmy zostało takie dla typowych hobbystów już zajęcie, to on tam wiem, że próbował wydawać swoją muzykę na CD, zaczął tworzyć profesjonalną muzykę, no ale też są powiedzmy inni twórcy, tak jak Dreamer czy jeszcze inni. Także polecam, tak samo dałem na link na czacie. Strona Aminet.net, tam jest oprogramowanie amigowe i wśród tego oprogramowania amigowego można znaleźć spakowany każdy osobno utwór w formacie amigowym LZX albo LZH. To jest wszystko do rozpakowania tak samo na PC-cie i do tego oczywiście program musi być odpowiedni. Dawniej to był na Amidze Dream Track, już nie pamiętam, Hipoplier, różne były programy, ale jest na pewno znajdziecie jakiś program do odtwarzania tych modułów oryginalnych amigowych, które były tworzone na przykład takim programem jak ProTracker, ale też ktoś tam wspomniał na początku, że to był typowy, tam jeden utwór to był typowy czterokanałowy moduł amigowy. Oczywiście nie tylko czterokanałowe moduły były na Amidze tworzone, były też ośmiokanałowe później. No z tym, że najpopularniejsze były te czterokanałówki na początku w każdym razie. Zresztą mam nadzieję, że ktoś tam rozwinie temat, jak to było dokładnie tworzone i na czym w ogóle moduł polega, bo myślę, że osoby wychowane w dobie MP3 nie bardzo wiedzą w ogóle, czym jest moduł muzyczny. No zobaczymy. Dzięki, Oskar, zapraszamy jeszcze później. Odnoszę wrażenie, że tak ta audycja będzie bardziej dla osób z wiekiem, że tak powiem. Niekoniecznie. No zobaczymy, jak to się będzie kształtować, ale póki co mam takie wrażenie. Ale zobaczymy. Robercie, twoja kolej. Powiedz, Robercie, nasz goście drogi, czym jest demoscena? Co to jest za zjawisko i jakie rodzaje twórczości wchodzą w jej skład? Wydaje mi się, że ciężko byłoby tutaj wynaleźć jakiekolwiek określenie w stosunku do demosceny. Można ująć to w jakieś takie ryzy socjologiczne trochę. Generalnie jest to społeczność entuzjastów, ludzi, którzy kochają komputery, kochają na nich tworzyć, uzewnętrzniać je w jakiś sposób, spotykają się na różnych zlotach, biorą udział w konkurencjach, competitions, na najlepsze demo, na najlepszą grafikę, muzykę, intro, czasem grę, i tak dalej. Można to prejścić jako pewną subkulturę ludzi zafascynowanych komputerami, potrafiącymi z nich korzystać, do maksimum wykorzystywać ich możliwości, co było kiedyś, no teraz to jest troszkę inaczej. Dobrze się przy tym bawiąc, o dosyć takim wyluzowanym stylu bycia, otwartych umysłach. Tak to można mniej więcej streścić. Każdy może być scenowcem, jeśli kocha komputer i lubi na nich tworzyć. No to powiedz mi na przykład, czy zbieranie się w takiej grupie entuzjastów na przykład urządzeń mobilnych, organizowanie różnego rodzaju zlotów, tworzenie ciekawych aplikacji, można pod to podporządkować, że jest to pewnego rodzaju demoscena? A jeżeli sam termin będziemy ekstrapolować na różne takie elementy, to spotkania entuzjastów danego hardware'u, Możemy powiedzieć, że jest scena Radia Maria, że jest scena maniaków, nie wiem, PlayStation, a scena ludzi, którzy lubią sobie pograć polanie w jakieś gry. Nie, to znaczy w ramach tego, no, spotyka się cyklicznie, robi się różnego rodzaju imprezy z tym związane. To może być scena, natomiast może być, tak? Ja używam tutaj określenia scena jako zdrobnienie czegoś, co się nazywa demo scena, a to już to wygląda całkiem inaczej. Tworzymy dema, robimy coś, jesteśmy twórczy, jesteśmy produktywni, używamy hardware'u, używamy komputeru do tego, żeby coś na nich robić, a nie tylko odpalać nowe rzeczy zastane z internetu i chwalić się naokoło, że nie wiem, ja mam szybszy procesor w moim PDA, tak? To jest ta diametralna różnica między demo sceną a grupami, które spotykają się, żeby, nie wiem, pochwalić się swoim retro sprzętem, pochwalić się przystawkami, pochwalić się, nie wiem, umiejętnością grania w jakieś gry polanie. To jest całkiem coś innego. No ciekawe, bo powiem szczerze, trochę temat dla mnie jest odległy, tak piąte, sześćdziesiąte kojarzy, bo po prostu ja jestem z tej młodszej daty jednak. I dlatego. Cóż. Chociaż możemy nazwać sceną na przykład miłośników, nie wiem, ściągania tabaki do nosa, tak? Scena. Ale nie jest już demo scena, bo nie produkuje demo, nie produkuje, nie jest twórcza, tak? Nie wiem, jeśli tabaki zrobił demo w trójwymiarze, no to już byś mógł podejść pod demo scenę w jakiś sposób. No, Odyn, a więc wymieniłeś muzykę, wymieniłeś animacje, prezentacje multimedialne generowane w czasie rzeczywistym, tak, wymieniłeś też gry, tak? To może tak, żeby dokładniej jeszcze skategoryzować te rodzaje twórczości wchodzące w skład democeny, to może powiesz na party democenowych, o których będzie jeszcze mowa w dalszej części audycji, co to są, występują konkursy, na których takie produkcje demoscenowców no, współzawodniczą ze sobą. Jakie są kategorie tych konkursów? To może da lepsze pojęcie o tym, jak ta twórczość wychodzi spod palców. A więc tak, dla osób, które w ogóle nie wiedzą, o co chodzi w demoscenie, może zacznę od początku. Scenowcy to są osoby, które skupiają się w grupy demoscenowe o konkretnych nazwach i kilka razy do roku spotykają się na większych lotach, gdzie mogą pokazać dema, czyli prezentacje multimedialne, które dzieją się w czasie rzeczywistym. Graficy pokazują swoją grafikę i tak dalej. Generalnie competitions, czyli jak gdyby zawody, mają różne kategorie. Te kategorie ewoluowały w czasie. Ja bym chciał tutaj nadmienić o kategoriach takich typowych, czyli demo kompo, prezentacja właśnie tych multimedialnych dem w czasie rzeczywistym, grafika, muzyka kompo, sample kompo czasami, a potem wide kompo, gdzie można prezentować rzeczy, które nie wchodzą w inne poszczególne kategorie. Może to być nakręcony własnym sumtem film, jakiś teledysk bądź coś innego. Generalnie jest to demo, muzyka, grafika, intro. Takie podstawowe elementy można wymienić. Chociaż dochodzi wiele innych, prawda? To wynika ze specyfiki danego copyparty, czy demoparty. Powiedz taki może krótki rys historyczny. Skąd się wzięła demoscena? W jaki sposób powstały pierwsze grupy demoscenowe? I jak to się później rozwijało aż do czasów dzisiejszych? Czyli taką historię demosceny w figurce. Tutaj można byłoby trochę pokusić się o małe mitotwórstwo, ale zacznę tak od początku. Ciężko powiedzieć, kiedy tak naprawdę demoscena stała się demosceną. Może to było w czasach, kiedy w latach 60. operatorzy terminali wojskowych bądź operatorzy terminali nadzorujących loty nudzili się i zaczęli wykorzystywać wyświetlacze tych komputerów, pierwszych komputerów w sposób twórczy, animując jakieś wektory, jakieś krzywe, jakieś wzory i tak dalej. Natomiast tak naprawdę początki demosceny sięgają w początku lat 80., kiedy to komputery jako takie po raz pierwszy na świecie zaczęły rządzić w domach. Każdego było stać, żeby kupić sobie swój pierwszy komputer osobisty. Oczywiście były to komputery 8-bitowe, czyli tutaj Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad, Atari. Więc początki Demosthenem to lata, wczesne lata 80. Tak w Polsce tak. Również? W Polsce trochę Polacy mieli, my jak naród oczywiście tutaj ograniczony tą żelazną kurtyną, mieliśmy niemały pościg, bo u nas to był pościg około 5-7-letni z Demosthenem jako taki. Ja zaobserwowałem, że w naszym kraju właśnie tak komputer stał się powszechny i dostępny dla przeciętnego Polaka może kilka lat temu tak naprawdę dopiero. No nie zgodzę się z tym, bo ja generalnie rzecz ujmując, pierwszego Commodorka chyba dostałem od swojego taty w 90 roku tak naprawdę, może w 91, coś takiego. I nie był to jakiś, oczywiście był to duży wydatek jak na ten czas, to się no zgodzę, czyli ale nie byłem odosobniony. Miałem znajomych, którzy też powoli zaczęli nabywać te komputery. Należałeś do elity po prostu, tak? Ja wiem. Która miała Commodore. No nie, to nie jest taka elita, jak w epoce jurajskiej elitą byli ci, co mieli dostęp do tego sprzętu wojskowego, bo wtedy to tylko właśnie wojskowi i naukowcy z dużych ośrodków do komputerów mieli dostęp, a potem już się to spopularyzowało i początki postępy. Kontynuuj proszę. Właśnie jak już mówimy o sprzęcie, to może Robert przybliżysz bardziej sprzęt, na czym się robiło, na czym się teraz robi, no i jak to ewoluowało po drodze? Generalnie ewoluowało to tak samo, jak ewoluowały same komputery. Na początku tworzono prezentacje multimedialne, dema na bardzo prostym sprzęcie. Do dzisiaj kultywuje się robienie dem na Commodore 64, są party i tak dalej. Kategoria 8-bit, cały czas kultywuje. Używano komputerów o dzisiaj śmiesznej konfiguracji. To był niespełna 1 MHz stakowany procesora. Marzeniem była grafika 320 na 240 pikseli. Dźwięk był generowany przez odpowiedni układ. Ograniczenia pamięci były straszne, bo to było tak naprawdę niepełne 64 kilo bajty pamięci dla tego, który chciał na tym coś działać. Zegarki teraz mają więcej. Także po prostu straszne ograniczenia narzucone przez platformę sprzętową powodowały chęć przeskoczenia tych granic. No i tutaj stanowcy niejednokrotnie robili rzeczy, w którym nawet nie śmiło się projektantom danych komputerów. No tak, tylko o Commodore, o Amidze chyba wszyscy słyszeli, a było tego chyba więcej z tego, co przynajmniej ja słyszałem. No było tego więcej tak naprawdę, ale jeżeli mówimy o demoscenie, to ja uważam i wielu scenowców też chyba tak samo patrzy na to. Początek demosceny tak naprawdę miał miejsce właśnie w momencie, kiedy Commodore 64 pojawił się w domach. To był pierwszy komputer, który oferował ładną grafikę. Do dzisiaj SID, układ muzyczny, który tam jest w Commodore 64, poraża swoją genialnością tym, jakie dźwięki może syntezować. Także to był początek. No, Commodore 64 był naprawdę początek. SID i układ VIC, 64 kilo pamięci, dosyć stosunkowo proste programowanie w assemblerze powodowały, że ta scena na tym komputerze dostawała skrzydeł i tak naprawdę wyrosła z tego komputera. To był procesor Motorola 8-bitowy 6502, w późniejszych wersjach 6510, a już miałem taki właśnie tym nowszym. Tak, tak. Powiedz jeszcze, tak żeby uzupełnić ten obraz początków demosceny, skąd się wzięły pierwsze dema i pierwsze zespoły demoscenowe? Tutaj można dywagować na ten temat, bo tak naprawdę demoscena jako taki undergroundowy trochę ruch, trochę taka społeczność undergroundowa nigdy nie kierowała się jakimiś tutaj, nie miała osoby, która archiwizowała poczynania demoscen tak naprawdę. Tylko internet archiwizuje w jakiś sposób to, co się dzieje na demoscenie. Wcześniej robił to magazyny dyskowe. Można przyjąć i tak wiele osób również uważa, że początki demosceny tkwią w scenie krakerskiej, czyli w łamaniu gier. Była sobie jedna osoba, która dostała grę, lubią sobie skopiowała i stwierdziła, że ta gra chodzi wolno, można niewiele poprawić, można zrobić nieskończoność żyć. I ta osoba, czyli Cracker, hakowała tą grę, łamała zabezpieczenia, dodawała instrukcje. Programu też. Zastosowywała pod siebie, tak. I programy również użytkowe, osiągnięte też były krakowane. Można powiedzieć, ta osoba często, gęsto chciała w jakiś sposób utrwalić siebie w tych programach i dodawała przed danym programem intro krakerskie. Intro krakerskie przecież na początku to wyglądało bardzo prosto, bo to było kilka znaków ASCII, które się wyświetlały, które mówiły o tym, kto skrakował dany program lub grę. Później te intera zaczęły się rozbudowywać i przekształciły się w typowe intra krakerskie, czyli gdzieś tam sobie śmigało po ekranie logo, leciał jakiś mały scroll na dole. I początki demosceny to dla mnie to są intra krakerskie tak naprawdę. Które później się uniezależniły i były tworzone oddzielnie, niekoniecznie dołączone do krakowanych programów, prawda? Na początku to kraker projektował czcionkę, często coś rysował, bardzo rzadko tworzył muzykę. Grupa demoscenowa, moim zdaniem, jej taka geneza, to wtedy, kiedy kilka osób spotyka się robiąc coś. Czyli ten kraker potrzebował grafika, żeby mu wykonał ładne logo. Potrzebował muzyka, żeby napisał mu ładną muzykę. I wtedy już dany krak reprezentowała grupa, a nie pojedynczy człowiek. Czyli no wiele jest grup krakerskich bardzo znanych, Alpha Flight, Eagle Soft Incorporated, to są bardzo stare grupy, znamienite. No dzisiaj wiele grup krakerskich działa jeszcze w undergroundzie. Także można powiedzieć, że początek demoscen to właśnie integrowanie się ludzi przy intrach krakerskich. Potem to ewoluowało dalej na prezentację multimedialną w rzeczywistym, na demo, intra i tak dalej. Jakie rodzaje tych dem były po kolei, w miarę sięgania po te większe możliwości? Komodorka tak naprawdę. Wiadomo, że na początku te intra, które były dodawane przez grupy krakerskie do programu bądź gier, no praktycznie były w tym jednym pliku gry bądź pliku wykonywalnym obrazu dyskietki. Później one się rozrastały i czasami nawet demo zajmowały po dwie dyskietki, czyli cztery strony dysku na Commodorku. Miały własne loadery, czyli systemy przyspieszenia transmisji danych ze satelitów do komputera. Często gęsto wykorzystywały jakieś nielegalne instrukcje procesora. Nieudokumentowane featurey. Generalnie obecnie dema robi się na jedną stronę dysku na Commodorku, góra dwie, powstają jakieś kolosy. Często wykorzystuje się rozszerzenia pamięci, nawet karty SD do Commodorka, gdzie ostatnio na taparty ktoś zrzucił spory film i stworzył 16 megabajtowe demo na Commodorka, co jest po prostu no, niespotykane. Ale to są takie wyjątki trochę od reguły. Mówiłeś, że początkiem demo sceny były intra krakerskie na Commodore 64, czyli komputer, który był wyposażony w te układy SID i WIG specjalnie sprzyjające temu. Później naturalną koleją rzeczy było, że produkowana przez tą samą firmę Amiga też na to powstała demoscena, ale czy demoscena również się rozwinęła na innych platformach? Jak to było z innymi 8-bitowymi komputerami, jak z PC-tem? I czy na inne urządzenia niż komputery osobiste też demoscenowcy tworzą, uprawiają swoją twórczość? Demoscenowcy jako tych ludzi niepokornych, szukających zawsze innych rozwiązań, bądź szukających przeskakiwać pewne bariery, jak zawsze wkładali swoje ręce we wszystkim, co mogło posłużyć demoscenie. Wiadomo, komputery 8-bitowe, Atari, Spectrum, Amstrad, tam do dzisiaj scena istnieje i robi się te produkcje. Często, gęsto demoscenowcy używali dziwnych device'ów do tworzenia demosceny, takich jak kalkulatory, które dało się programować, jakieś pierwsze cyfrowe aparaty z jakimiś wyświetleczami. Później ewoluowało to na konsole, PSP, PlayStation, Xbox i tak dalej. A czy tworzono również rozszerzenia dla komputerów? Z tego, co mówiłeś mi kiedyś, to taka scena na Commodore jest czysta, taka pryncypialna pod tym względem, nie wychodzenia poza ograniczenia sprzętu, mało kto to robi. Natomiast atarowcy już lubią rozszerzać maszynkę, coś tam dokładać, dolutowywać. No generalnie scena komodorowska jest dosyć taka tutaj zatwardziała, żeby nie iść w stronę rozszerzeń hardware'owych, żeby dalej trzymać się tego, co dała fabryka i próbować to, te bariery pokonać. To moim zdaniem tym zachowany jest duch demosceny, ale z drugiej strony trochę to ogranicza, bo na przykład na scenie atarowskiej tutaj no, jest sytuacja wręcz odwrotna. Tutaj każdy próbuje dopalić w jakiś sposób swój hardware, czy to przestępcami pozwalającymi coś szybciej odpalić, czy rozszerzaniem pamięci i tak dalej. Natomiast no, Commodore zawsze, pozostał zawsze taki sam, zawsze był to jakiś cartridge wkładany do Commodore'ka, zawsze była to stacja dysków. Chociaż teraz powoli jest taka tendencja, że można już, można ingerować w to, można coś dołożyć, żeby więcej z tego sprzętu wycisnąć. Więc ale jest to taka osobna kategoria na tym Silesia Parkie teraz się pojawiła, tak, że dostarcza platformę sprzętową i na nią demo. RAF stworzył specjalnie tutaj, jest to już Silesia Parkie, słychać było po prostu tutaj takie sugestie, żeby tą kategorię hardware dodać na party. I taka jest, że party w tym roku będzie miała kategorię hardware. Każdy może przyjechać ze swoim wypasionym komodorkiem. Zwłaszcza, że być może znowu jak w zeszłym roku kontestacja będzie patronem medialnym. Tak. I pokazać, co można na tym zrobić, tak? Co można odpalić na tym, w jaki sposób to wygląda lepiej, działa szybciej niż na standardowym komodorku. Jak najbardziej. Czyli scena komodorowska w jakiś sposób ewoluuje jednak. Czy występują jeszcze jakieś różnice czy podobieństwa między scenami na różnych platformach, na Commodore, Atari, Amidze, PC-cie? Na pewno. Specyfika danej platformy powoduje, że ludzie też inaczej trochę się zachowują na tych partiach. Nie mogę mówić o każdym partii, o każdej platformie, bo nie byłem na każdej platformie sprzętowej. Nie byłem na platformie Atari, nie byłem na Atari i tak dalej. Natomiast można powiedzieć, że to z własnych obserwacji, jedząc na różne demo party, mogę powiedzieć, że jednak tutaj komodorowcy są bardziej tacy spokojni i ułożeni, natomiast amigowcy to jest już większy freestyle, nawet w sposobie bycia. Może wynikać trochę z pewnej mentalności, która wypłynęła nawet przez hardware, nie wiem jak to powiedzieć, to jakiś socjolog musiałby się tym zająć. Komodorowska i pecetowska też w takim razie taka spokojna, bo to w zasadzie komodorowcy się przecielali na pecety, a nie atarowcy głównie. Prawdę mówiąc, ewolucja demosceny polegała na tym, że jeżeli ktoś tworzył na komodorku, na pewno przyszedł potem przez etap Amigi, czyli też tworzył na Amidze. Tak naprawdę Amiga jako taki pierwszy multimedialny komputer z prawdziwego zdarzenia w ogóle, ze świetnym systemem operacyjnym, gdzie był prawdziwie multitasking, prawdziwie 16 bit, fajna grafika, świetny układ Paula, generujący tutaj muzykę, bądź potrafiący odpalić jakieś sample 8-bitowe. Amiga artystycznie nadała tutaj nadała skrzydeł demoscenie, dała duże pole do popisu grafikom i muzykom. Także rozwinęła to, co było na Commodorku. Natomiast PC, cóż, PC długo nie dorastał Amidze do pięt. Zawsze spóźniał się, zawsze na początku, już w czasach Amigi, kiedy na Amidze tworzono multimedialne prezentacje z świetną muzyką, z grafiką w czasie rzeczywistym, Jurassic Park. Animacja Jurassic Park tych dinozaurów na klasie renderowego. W każdym razie PC wtedy jeszcze tak naprawdę był w pobijakach. Królowały tam 2 albo 16 kolorów i zamiast wydawać się jakiekolwiek dźwięki, to pikał. Także to było trochę... PC doganiał w jakiś sposób Amigę, a krach firmy Amiga przystopował rozwój Amigi, no i demoscena ewoluowała później dalej już na PC-ty, które zaczęły mieć mieć już jakiekolwiek, dogoniły pod względem hardware'owym Amigę po prostu. Ja dopowiem może o tych dinozaurach, że to jest ta słynna sekwencja biegnącego stada dinozaurów z 1993 roku i zapytano się szefa tego projektu, dlaczego wybrał klaster Amig, a nie PC-tów. I powiedział, panie, PC-ty przecież nie mają takich możliwości. No PC to wtedy był arkusz kalkulacyjny, jak poszło dobrze, a ja normalnie to taka tam baza danych w ASCII wyświetlająca jakieś rekordy, nic więcej, także nie było mowy tak naprawdę o multimediach na PC-cie wtedy. Zapomnijcie. Ja przypomnę, że można do nas do audycji dzwonić, pozadawać naszemu gościowi Odynowi i nam pytania i większą interakcję właśnie mieć z innymi też słuchaczami na numer telefonu 222-195321 lub na Skype'ie login Skype'a na użytkownika konsekwacja.com, tak samo jak do mnie. A Robert, jesteś w stanie dać jakieś przykłady rzeczy, które tak jak Jurassic Park znają wszyscy, a mogliby się na przykład nie spodziewać, że to było robione na Amigach czy tam Commodorkach? To znaczy, no wiadomo, Commodorek ze względu na swoje jednak ograniczone możliwości nie był nigdzie użyty w filmach jako tako, nie generował jakichś efektów specjalnych. Babylon, chyba Seven, Terminator, jedynka, dwójka. Amigę wykorzystywano również w prezentacjach multimedialnych masowo tak naprawdę. Program Scala na dworcach centralnych, gdzieś w telewizji, jako generatory po prostu napisów, animacji i tak dalej. Ale jeżeli ktoś poszuka, to na pewno znajdzie tutaj naprawdę pierwsza platforma domowa, można powiedzieć w cudzysłowie, jaką był Lightwave, no 3D zadebiutowała na Amidze razem z Baidio Toasterem, który kartą do Amigi 4000 w takim setupie można było zrobić naprawdę dużo. Także Amiga jako platforma sprawiła, że firmy, które zajmowały się testami, zaczęły na nią po prostu pisać software, tak jak Lightwave, jak Maxon Sima, jak Will i tak dalej. Można powiedzieć, że Amiga zaczęła tą low-endową zabawę w generowaniu grafiki trójwymiarowej w domach. Wcześniej to były wielkie klastry, wielkie, potężne jakieś mainframe'y, które sobie tam coś generowały. Nie było to dostępne dla każdego. Na czacie Panicz napisał, że Amiga kiedyś wyświetlała znaczek Bolsatu. To prawda? Tak. No, czasami się coś tam nawet im zawiesiło w nocy o drugiej i było widać Workbench'a. Jak ktoś tam myszką szybko klika. Dzwoni do nas Oskar. No witaj ponownie. No cześć. Ja chciałbym tutaj wspomnieć jeszcze o paru programach. Takim kultowym programem graficznym, na którym wielu właśnie twórców grafiki scenowej pracowało. No to był firmy Electronic Arts Deluxe Paint. To był taki typowo, powiedzmy, do pikselowania. To coś w rodzaju Painta mocno rozbudowanego, znanego z Windowsa. Miał naprawdę bardzo dużo filtrów różnych możliwości. Zresztą on był bardzo długo dodawany do systemu, po prostu do komputera. To był program dodawany do komputera przez dosyć długi okres czasu. Więc no, każdy go praktycznie miał i w zasadzie od momentu kupna komputera można było się nim rozpocząć zabawę. Na Amigę też było dosyć sporo oprogramowania takiego specjalistycznego, powiedzmy tego, co dzisiaj się nazywa, powiedzmy, jakimś tam coś jak Photoshop czy coś takiego. To też były takie programy do obróbki zdjęć, już bardziej profesjonalne, z tym, że no one, taka obróbka zdjęcia długo trwała, no bo procesor był znacznie słabszy niż w obecnych komputerach, więc tam na przeliczanie czegoś się długo trwało, ale oprócz wspomnianego Lightwave'a, no to przecież był kultowy, najwcześniej chyba takim, jak ja pamiętam, programem dla każdego, to był Real 3D. I taki też właśnie do renderingu. No i co tam jeszcze ciekawego by można, warto było wspomnieć? Aha, co odnośnie tego, gdzie Amiga było wykorzystywana, to może was zdziwię, nie wiem, czy żeście o tym wiedzieli, ale telewizja Polsat w momencie, kiedy uruchomiła swoją platformę cyfrową, która dzisiaj się nazywa Polsat 2 Cyfrowy, to na początku uruchomiła takie kanały komedia, coś takiego. Coś w tym stylu to były kanały. I te kanały, one były na początku lat, już po 2000 roku to wyszło. I ja sobie tak oglądałem, to było niekodowane, oglądałem to przez satelitę, jakoś tak sobie to leciało, testowe kanały. I w pewnym momencie ja się patrzę, a tutaj zamiast ekranu z filmem czy z czymś tam pojawił się system operacyjny Amigi. Myszka tylko pojeździła, kliknęła tam na ikonkę, no i się pojawił już obraz, no i logo. Przypuszczam, że to po prostu do nakładania loga był używany komputer, ale jeszcze po 2000 roku telewizje profesjonalne używały tego, prawda? No, także tak. To świadczy o zacofaniu czy o świetności tej Amigi? Ja myślę, że po prostu wtedy jeszcze nie było mowy o rozdzielczościach HD. Jakościowo Amiga do rozdzielczości standardowych nie pogarszała jakości obrazu Amiga. To była obróbka cyfrowa i nie było z tym problemu. To nakładanie loga, czy tam napisów, czy czegoś takiego, to nie było w tym niczego technologicznie złego. I po prostu ten sprzęt dawał rady do momentu, tak naprawdę, jeżeli chodzi o telewizję, to do momentu wprowadzenia telewizji wysokiej rozdzielczości. Bo no niestety przy wysokiej rozdzielczości to już ta klasyczna Amiga się w każdym razie nie nadawała. No to ciekawe w takim razie to, co mówisz. Dzięki wielkie. Cóż, tak trochę zahaczamy tutaj o historię komputerów. Może zostawmy już tą Amigę i przejdźmy trochę dalej. Tak, scena ewoluuje nadal. Wielu ekscentrycznych scenowców twierdzi, że scena tak naprawdę skończyła się na Amidze, która w wersji klasycznej rozbudowana o ewentualną kartę turbo i tak dalej. Dalej ograniczała twórców. Dalej oni musieli sporo kombinować, żeby pewne rzeczy uzyskać więcej jakichś punktów na ekranie, przyspieszyć coś graficznie. Ale przeskoczyła na komputery PC. Tak naprawdę wczesne prezentacje na PC-cie zahaczałem jeszcze o erę DOS-a, więc wszystko działo się software'owo. Era Windowsa, wprowadzenie DirectX-a do pałek różnych przyspieszaczy grafiki, które teraz nazywamy po prostu kartami graficznymi, spowodowała, że tutaj demoscena znowu miała sporo miejsca do zagospodarowania. Dużo nowych rzeczy można było stworzyć o wiele prościej. Nie trzeba było wszystko pisać od podstaw. Ale tutaj ortodoksi scenowi jednak mogą tutaj stwierdzić, że demoscena na PC-cie to jednak jest coś dziwnego. Ja nie twierdzę, tak? Chociaż jeszcze wczesne lata 90. twierdziłem podobnie. Zmieniłem swoje zdanie, jednak szybsze karty graficzne, procesory i tak dalej dają więcej możliwości twórczych ludziom korzystającym z tego sprzętu tak naprawdę. Nie jest to ograniczenie, jest to większa wolność. Ciekaw, co jeszcze można stworzyć już oparte na przykład o symulację zjawisk fizycznych, co obserwujemy w obecnych demach. Po prostu jest to wszystko bardziej skomplikowane, chociaż nadal, żeby zachować pewne ramy, pewne ograniczenia, stosuje się na przykład 64 KB kompo, 4 kilo kompo na różnych zlotach PC-towskich, po to tylko, żeby jak gdyby zapędzić tych programistów do pracy, żeby wzmożyć ich twórczą działalność poprzez te ograniczenia, żeby mogli bardziej kombinować, żeby dać jakieś ramy, żeby nie ułatwiać tworzenia na komputerze. Zwłaszcza, że teraz PC-ty są wykorzystywane nawet przez demoscenowców tworzących na Commodore 64 i na osiemnastowe komputery i na Amigę, bo po prostu wielu twórców przesiadło się na emulatory. Mimo, że na karty wykorzystywany jest oryginalny sprzęt, bo jak gdyby inaczej byłoby wstydem co innego, to większość już tak na PC tak tworzy. Czy prawdą to jest? Tak, jak najbardziej jest to... Słuchajcie, tak to jest prawdą. Scena zaczęła wykorzystywać PC-ty. moc obliczeniowa PC-tów wzrasta cały czas. Emulatory bardzo dobrze sobie radzą z emulowaniem 8 bitów. Świetnie sobie radzą z emulowaniem na przykład pod Win Amigi. Pewne rzeczy można zrobić prościej i szybciej. W przypadku Commodorka pewne rzeczy pakowało się, crunchowało godzinami, no teraz to jest sekunda. Dużo jest cross-platformowych edytorów. PC, emulacja starszych platform, takich jak Amiga i Commodore na przykład, na PC-cie ułatwia tworzenie na nich dem, ułatwia tworzenie na nich grafiki, czy też muzyki. Jakie technologie i na tych oryginalnych platformach, i na PC-cie, i przy emulacji tamtych platform, i na scenie PC-towej się wykorzystuje, jakie narzędzia, jaki sprzęt, jakie oprogramowanie jest, no, codziennie służy do pracy demoscenowców? Tutaj wcześniej była taka informacja, żebym wyjaśnił, na czym polega tworzenie na przykład modułów amigowych, bo jednak pokolenie MP3 nie za bardzo może zrozumieć, o co chodziło tak naprawdę w module, który zajmował góra czasami, no, 300 kilobajtów, 256 kilobajtów, może jeszcze mniej, a trwał na przykład 8-15 minut. Ograniczenia Amigi spowodowały, że trzeba było w jakiś sposób wynaleźć metodę tworzenia melodii, komponowania. A tutaj pojawił się pierwszy tracker, czyli to była muzyka oparta na małych próbkach dźwiękowych, na samplach. Te tracker posiadały odpowiednią notację, stawiały się nutki, które były reprezentowane poprzez sample, ładowało się to wszystko w jakieś patterny, czyli w takie zestawy, moduły nawet można powiedzieć, dźwięków. Można było dowolnie te moduły sobie między sobą tutaj zamieniać. Tworzyło się takie fragmenty muzyki, odpowiednio je potem ze sobą sklejając. I tak naprawdę ta muzyka w porównaniu z MP3-ką jest bardziej taka organiczna, bo tworzy się muzykę nuta po nucie, nadając pewne efekty, często samplując, czyli nagrywając jakieś dźwięki z otoczenia lub z keyboardów, i można tworzyć w własnym zakresie te moduły. No, MP3-ka jest to po prostu metodą stratną, skompresowany dźwięk, który jest tylko odtwarzany przez komputer, jest dekodowany, natomiast moduł, czyli player modułu, odpowiednio odtwarza patterny, odtwarza sample, poszczególne nuty, co dla słuchacza skleja się w całość, po prostu to, co słyszeliście w intrze do audycji, po prostu muzykę, tak, utwór. Mówimy tu dużo o dźwięku, o seedach, modach, chipstunesach. Na to głównie twórczość, tak się wydaje, że najbardziej skomplikowaną częścią jest właśnie grafika, jest animacja. No ale jesteśmy w radiu, gdzie medium dźwiękowe, prawda, rządzi. Dlatego też za chwilę odsłuchamy kilku próbek, kawałków stworzonych w ramach demosceny, takich kilkunastosekundowych. Ale zanim to nastąpi, to powiem taką informację, że mamy dzisiaj dużo słuchaczy, a mało z nich jest na czacie. Więc jeśli, drogi słuchaczu, nie jesteś jeszcze na naszym czacie, a chciałbyś z innymi słuchaczami i z prowadzącymi w takiej tekstowej formie też porozmawiać, to wejdź na chat.kondestacja.com bądź też na irca.pda, kanał w sieci Freedom. A ja wiem, nasi słuchacze po prostu się stwanili, poczuli wakacje i po prostu się lenią i nie chcą pisać, bo faktycznie liczba słuchaczy jest całkiem, a na czacie frekwencja nie dopisuje, cóż. Ja słyszałem, że ogólnie wypoczynek w wakacje strasznie marnuje mózg, czyli jest tak jakby stratny w informacjach, więc wypadałoby go trochę wytężyć, wejdźcie na czata i piszcie po prostu w ramach ćwiczeń, żeby nie zapomnieć jak pisać chociażby. A ogólnie słuchacie audycji Geek Cloud, rozmawiamy dzisiaj o demoscenie. Audycja ta oczywiście leci na żywo dla tych, co słuchają pierwszy raz. Można do nas dzwonić na Skype'a chociażby, całkowicie za darmo na kontestacja.com, login, tak nas znajdziecie, bądź z telefonu komórkowego czy tam stacjonarnego, wszystko jedno, 222-195-321, 222-195-321. koszt połączenia jak ze zwykłym telefonem stacjonarnym. A cóż, Wojtiter, wcześniej tam wspomniałeś, że puścimy dema. Tak? No. Ale to Robert, w jakiej kolejności? Znaczy dem może nie puścimy, bo ich nie będzie widać, natomiast możemy puścić jakąś muzykę. Dema muzyczne. Tak. Sample. Jakieś. Może teraz trochę seedów puścimy, bo na początku zaatakowaliśmy tutaj słuchaczy modułami z Amigi. Ja z wielkim szacunkiem darzę sobie komodorowską społeczność, więc może tutaj puścimy na przykład Lipton Mena. Lipton Mena. I ta muzyka była stworzona na Commodore. Tak, jest to typowy system stworzony na czystym, podstawowym Commodore'ku, jak najbardziej. Trzy kanały, czysta synteza dźwięku, zero sampli, zero próbek. Tak to wygląda. No to coś teraz innego z Commodore. Dax Dream On? Taka nazwa. Wiesz co, tak, Dax jak najbardziej, proszę. Z Dream On na Commodore również grane. Cóż, kolejny utwór nagrany na Commodore. Metal Jazz Mad Jazz, nie, Mad Mass nazwa. Ja w tym widzę taką bardzo, słyszę właściwie charakterystyczną muzykę. Commodore dosyć charakterystyczny dźwięk ma. Tak. Sida łatwo jest rozpoznać. Jeżeli ktoś raz usłyszał Sida gdziekolwiek, to gdzieś ten specyficzny dźwięk, specyficzne basy, specyficzne soprany zapamięta chyba do końca życia. Coś może teraz z innego sprzętu. Okej, okay, no to w takim razie jeszcze może Amiga Jimmy poproszę. Amiga. Powinien być ten. Pewnie jest, tylko taka długa lista, że ciężko znaleźć. A może być coś innego, Cybridge na przykład. Cybridge. To na początku graliśmy, to może Amiga. To może coś z PC. Are you flying with me? To znaczy, tu już załadowała się Amiga Sunnet, wiet. Tutaj już słyszymy wielki skok, jeżeli chodzi o bogatość dźwięków. No tutaj już normalna muzyka praktycznie, prawda? Na Commodore tego się nie dało osiągnąć. Tak, tutaj słyszymy już jakiś straszny skok jakościowy spowodowała Amiga. PC wtedy tak naprawdę wydawał siebie dźwięk PC speaker taki i pip. Takie, czyli 0 albo 1. Amiga grała już naprawdę fajnie, można było samplować partie gitary, perkusji, brzmi to bardzo fajnie, bardziej ludzko. Dźwięk bardzo nawiązuje do midów po prostu, ale jest minimalna różnica, przynajmniej ja tak słyszę. No, midy bazowały tak naprawdę na hardware'ze, czyli grały to, co na to pozwala karta, a tutaj każdy mógł grać sobie dowolny sample i stworzyć muzykę, tak? Mógł samplować własną perkusję, klawisz i zacząć się bawić. Ale rzeczywiście jest to skok jakościowy w porównaniu z SIDami, gdzie wszystko było tworzone przez procesor, przez SIDa, przez układ, a tutaj już odgrywamy sample i jest to naprawdę skok jakościowy straszny. To, co teraz słyszymy w tle, to również muzyka stworzona na Amidze. Dobrze mówię? Tak, tak. Tutaj mamy dobry przykład muzyki stworzonej na Amidze. Pochodzi ona z Kraktra Prestige do znanej gry Mortal Kombat, ale jest to muzyka z gatunku chiptunes, czyli zgenerowana przez chipset, nie oparta jest ona sampla. I jest ona bardziej syntetyczna, bardziej taka elektroniczna. Mamy coś jeszcze, prócz Amigi i Commodore? Tu jeszcze mamy, jak generalnie zaczynam Amigi i Commodore, dlatego, że po prostu najbardziej mi są bliskie te dwie platformy. Gdzieś tu jeszcze mieliśmy coś z PC-ta. Wcześniej wspomniałem właśnie, tam się zaczyna PC, jest myślnik Are You Fine With Me? Nie wiem, czy to gdzieś tam masz. Ja dodam, że kwintesencją DEM jest, zwłaszcza w dziedzinie grafiki, może muzyki mniej, generowanie tego w czasie rzeczywistym. To jest obliczane, a nie prerenderowane i odtwarzane. No bo by się w pamięci nie zmieściło. A tak programikiem nawet 4 kB możemy grafikę czy nawet animację dość zaawansowaną wygenerować. No i takie ograniczenia oryginalnie, gdy to było dodawane do gry, no trzeba było spełnić, nie chcieć się wtedy. Tak, generalnie rzecz ujmując, możemy zamknąć w 64 kB na PC-cie lub 4 kB na PC-cie mały kawałek świata. Mogą być to góry generowane metodą proceduralną, z proceduralnymi teksturami, z jakąś muzyką odtwarzaną. Może być to gra FPP zamknięta w 64 kB z muzyką, ze zdarzeniami logicznymi itd. itd. No, wystarczy poszukać i sprawdzić, jak to wygląda w praktyce, jak wyglądają intra 4 kilo, intra 64 kilobajtowe na przykład na PC-cie. Naprawdę jest to wypas. Co można zmieścić w tak małej ilości, w tak małym pliku wykonywalnym. Właśnie a propos demek. Dema, z tego co wiem, dzielą się na różne style, gdzie między innymi jest coś takiego, gdzie pokazane są możliwości danej platformy, albo demo, które ma jakąś fabułę, czy ma po prostu super wyglądać i coś konkretnego przedstawiać? Tak. Hardkorowcy tworzą często dla hardkorowców, gdzie tak naprawdę styl wizualny schodzi na drugi plan. Liczy się to, o ile więcej można rzeczy wyświetlić na ekranie w jednym czasie, ile elementów dany obiekt rygorowo się może składać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast scena ewoluowała, wiele dem, na przykład z Andromeda Software Development, takich jak Animal Attraction albo Life Force na PC-ta, posiadają już bogatą lirykę, mają świetnie zsynchronizowaną muzykę z obrazem, wizualnie stoją na najwyższym poziomie i ogląda się naprawdę, naprawdę, naprawdę fajnie. One przeważnie robią największe wrażenie na ludziach poza demosceny, którzy cenią sobie to, co widać, a to nie to, co jest ukryte po tym, co jest obecne na ekranie. To widzą tylko i wyłącznie programiści, na przykład, czy koderzy, którzy oglądają daną prezentację, na przykład na Commodore, która może nie jest tak wypasiona, ale znawcy wiedzą, że na przykład o, to zrobił ktoś po raz pierwszy w ogóle na świecie i ciężko było tego dojść, nikt się tego nie zrobił. Na PC-cie wszystko widać na ekranie. Jak mowa właśnie o PC-tach, to Are You Flying With Me nagrane na PC-cie. I tutaj właściwie to... No nie wiem, ja osobiście nie słyszę różnicy, jeżeli chodzi o muzykę, która wcześniej leciała nagrana na Amidze. To znaczy, te wiadomo, też jeżeli chodzi o hardware, ewoluował. No, mamy lepszą jakość dźwięku, mamy spróbowanie od 40 Hz wzwyż, mamy 16 bitów, albo 24, albo nawet więcej. Amiga miała te ograniczenia, że miała bardzo mało pamięci, więc sample, jak i przetworniki nie mogły mieć więcej niż 8 bitów i ta muzyka brzmiała trochę gorzej, to na pewno. Miała bardziej taki analogowy format. Miała ograniczenia, jeśli chodzi o hardware, do 4 kanałów. Czasami te ograniczenia, tak jak tutaj słuchacz stwierdził wcześniej, można było jakoś pominąć. Rzeczywiście można było software'owo uzyskać więcej kanałów. 8, 16. Ale no PC dawał, teraz daje o wiele większe możliwości. Czy to było kosztem jakości, właśnie jak się dodawało tych więcej kanałów software'owo? Tak. Tam była jakaś emulacja tak naprawdę, co był majstersztyk taki software'owy, w jakiś sposób krótkowanie było tam gdzieś przecinane, brzmiało to ciut gorzej, ale uzyskiwało się w tym momencie więcej kanałów niż na co pozwalała platforma sprzętowa. No spróbujcie zrobić coś teraz, coś takiego na PC-cie, który byłby posłużył na przykład kartę czterokanałową, żeby uzyskać tam 16 kanałów, tak? Na przykład 7 MHz albo 14 MHz. Jak już mówiliśmy przed tym odcinkiem na antenie, będąc podczas przygotowań do tej audycji, Robert, pokazywałeś mi takie narysowane ręcznie grafiki na okładkach do dyskietek, czy też w albumach książkowych czy płytowych, i nazywałeś to też twórczością demoscenową, związaną z demosceną. Więc chciałem się zapytać tutaj, jakie właśnie są inne rodzaje sztuki inspirowane demosceną, czy powiązane właśnie z demosceną, też przez to środowisko, też w tym środowisku się jakoś właśnie koewoluujące właśnie z twórczością demoscenową i podobne stylistycznie. Jeżeli tutaj pewnie jest wielu słuchaczy, którzy jeszcze pamiętają epokę sprzed internetu, kiedy ten internet w ogóle w Polsce nie był dostępny dla nikogo. I to jest kwestia taka, pewnie się wielu tutaj słuchaczom nasunie na myśl takie pytanie, jak ci scenowcy, często mieszkający w różnych państwach, nie tylko miastach, w różnych państwach na całym świecie, wymieniali się tą twórczością, jak oni kooperowali ze sobą, tworząc demo. Nie było internetu, wszystko wysyłało się po prostu snailem, pocztą tradycyjną. Pakowało się to wszystko w jakieś tam okładki i tak dalej. I ze względu na tak zwany swapping, czyli wymienianie się, wysyłanie tych dyskietek zestawem demoscenowym, z demami, intrami, muzykami i tak dalej, powstała specyficzna tutaj taka odnoga działalności demoscenowej, jaką jest cover art, czyli w skrócie ręczne rysowanie tuszem okładek na dyskietki. Często były to naprawdę małe, albo bardzo wielkie dzieła. Także można powiedzieć, że to jest taka okołoscenowa działalność graficzna, nie związana z komputerami, a związana z rysowaniem w świecie realnym. Tutaj jeszcze Bajk zapytał mnie o to, i jakie jeszcze inne elementy wchodzą w taki okołoscenowy melanż twórczy. Było tego sporo, bo tak naprawdę wszystko, co ekstrawaganckie, co nieszablonowe, co wykracza poza pewien schemat utarty, składanie społeczności, czy nie jest komercyjne, a jest twórcze, w jakiś sposób może wpisywać się w klimat demosceny. Z drugiej strony demoscena ewoluowała komercyjnie, bo przecież wielu demoscenowców, takich jak Extend albo Scorpik, obecnie tworzy gry. No, Skorpi przecież napisał muzykę do dwóch Wiedźminów bodajże. Czyli ta działalność demoscenowa wykracza poza niekomercyjne spełnienie się artystyczne. Można na tym też zarobić. Chociaż chyba odbiegłem trochę od tematu. To powiedz teraz może troszeczkę tak, bo mówiliśmy o tym, tytuł tego odcinka jest Demoscena, wolność tworzenia, subkultura oparta na przyjaźni. Mówiliśmy o tym tworzeniu, o tym, co się tworzy i w jaki sposób. A teraz może postarajmy się w dalszej części tej audycji uzasadnić, bądź też obalić, to już słuchacze sami osądzą tą drugą część. Czy rzeczywiście jest to subkultura oparta na przyjaźni, bo to jest takie no, mocne sformułowanie. Zacznę od pytania takiego. Jak tworzy się i ewoluuje zespół demoscenowy? Na czym polega działalność demoscenowców w zespole? Zanim jednak przejdziemy do tego, odbierzmy słuchacza, bo widzę, że tutaj się dobija. Krawiec, witaj, jesteś na antenie. Cześć panowie. O, witaj Kratrze. Cześć, cześć. Skorpik to chyba otworzył teraz muzykę do Wiedźmina nawet, nie? Tak, tak, właśnie wspomniałem. A. Ale chyba do tych dwóch części. Ale Extend z kolei jakiś czas temu natknąłem się na jakiś wywiadzik z nim i zdaje się, że chłopak tak trochę troszeczkę zamilkł i nie robi nic w kierunku muzyki, a dorwałem to na jakimś właśnie takim portalu amigowym, już na półmartwym. Strasznie to wszystko zdechło. Już teraz wydaje mi się, że z Amigą się za bardzo nic nie dzieje. Nie dzieje ciekawego. Znaczy w internecie przynajmniej. Nie wiem, jak to wygląda. Czy demoscena się rozwija jeszcze w ogóle? Tak na żywo? Bardzo dobre pytanie zadałeś i dosyć to dobrze podsumowałeś. Nie zawsze było tak, że dane zdolności, które można było rozwinąć na demoscenie w wieku młodzieńczym, potem można było zarabiać bądź czynnie po prostu jakoś się realizować komercyjnie. Jeżeli chodzi o Amigę, z tego co się orientuję, w ogóle jeśli chodzi o demoscenę, jako taką w Polsce jest spory regres, bo tak naprawdę demoscena sama w sobie złote lata ma już trochę za sobą. Jest to, są to całe lata 90. tak naprawdę. Zarówno jeśli chodzi o Commodorkę, jak i Amigę. Teraz jest kilka aktywnych grup tutaj komodorowskich, kilka grup Eliud, Mary Wizards tworzy na Amigę. Można zobaczyć ich dzieła, na przykład na Poets.net z najnowszych party w kategorii Amiga Demo Compo. Coś się dzieje. Jest party River Wash organizowane przez Amigowców w Warszawie. Są spotkania z demosceną, które też będą w Warszawie 23.07 w Warszawie na ulicy Bema. Jest noc z demosceną. River Wash party odbędzie się, albo już się odbyło, nie, 9.02.04.09.2001 w Łodzi River Wash będzie odbywał. Tam też, tak powiem, większość amigowców to organizuje. Także demoscena na Amidze żyje, natomiast wiadomo, samo życie spowodowało, że demoscena w jakiś sposób zaczęła się kurczyć. Ludzie wchodzili w dorosłe życie. Dorosłe życie wymaga pracy, wymaga opieki nad rodziną. Wolny czas, który można było spożytkować na hobby w wieku młodym, diametralnie się skurczył, więc tutaj ilość scenowców zaczęła się kruszyć. Bolączką demosceny jest to, że tak naprawdę jest bardzo mało młodej krwi na niej. Mało komu chce się bawić w demoscenę teraz. Może to wynika z lenistwa młodych ludzi, którzy wolą sobie odpalić najnowszą gierkę, albo coś tam zaczepać, czy nawet odpalić na Vimeo albo YouTube jakieś demo i obejrzeć, niż je zrobić. To wymaga też praktycznie czasu, umiejętności, poświęcenia i tak dalej. Faktem, w Polsce demoscena się strasznie kurczy. Można powiedzieć, że powoli, jak gdyby umiera. Chociaż to są duże słowa, bo tak naprawdę dopóki dwie osoby będą robić cokolwiek na scenie, tak, czyli tworzą coś razem albo trzy, to jest to grupa, która coś tworzy i demoscena dalej istnieje. Tak to wygląda chyba. No, my na to na pewno patrzymy zupełnie inaczej, bo to dla nas były niesamowite czasy i no kiedyś chciało nam się na przykład brać jakieś wielkie monitory pod pachę, jechać gdzieś z tym, a dzisiaj w erze laptopów i notebooków to by było trochę śmieszne się z tym wszystkim tłuc gdzieś. Wydaje mi się, że to wszystko było tak niesamowite wtedy, ponieważ między innymi dlatego też, że te produkcje kiedyś, zarówno gry, jak i dema, one pozostawiały strasznie dużo samej wyobraźni. To nie było tak jak teraz, że wszystko mamy podane na talerzu, nie? Że wszystko jest super realistyczne, że historie są opowiedziane już jakby tak szerzej i dokładniej. To wszystko kiedyś było takie jakby niedokończone, trochę bardziej amatorskie, bo też na demoscenie wydaje mi się, że muzyką i grafiką zajmowały się też osoby, które nie miały wykształcenia w tym kierunku, były samoukami i dlatego to wszystko było takie bardziej żywe też. Tak, to wszystko było bardziej spontaniczne, bardziej takie ludzkie, nie było to zależne od jakichś korporacji. Nadal jest to dla niektórych, mimo wszystko jest to istnieje, więc jest to dla nich po prostu wielkim hobby. No to powrót, nostalgia do starych czasów, wspaniałych czasów lat 90., kiedy brało się Amigę, brało się Commodore'a, jechało się z własną muzyką, demem, grafiką na jakiś zlot, wygrywało się competitions, było się słabym w tym świadku, miało się świetnych kumpli. Po prostu była to i nadal jest świetna zabawa, no ale jednak lata 90. to była kwintesencja i chyba tak samo dobrze wspominam tamte czasy. Krawcze, ubiegłeś nas tutaj, bo to miała być następna rzecz, o której chcieliśmy mówić, mianowicie właśnie czym się różni działalność demoscenowa dawniej i dziś. I dzięki tobie gładko to weszliśmy. Ja mam do ciebie Odyn pytanie takie dalsze. Właśnie jak się tworzy zespół demoscenowy? Jak on powstaje? Jak się zawiązuje? No i jak później się rozwija? Jaka jest taka typowa historia właśnie takiej grupy? To może tak powiem trochę retro bardziej, bo pewnie teraz się tworzy w ten sposób, że są jakieś czaty, są jakieś listy dyskusyjne i tak dalej i ten obieg informacji jest o wiele bardziej sprawny i szybszy niż kiedyś, bo kiedyś przecież nie było internetu. Kiedyś na odpowiedź od grafika czy od programisty, który stworzył jakiś pad w demie, czekało się tydzień. No, czasami złośliwa pani na poczcie potrafiła tą dyskietkę zapakowaną w kopertę zakosić albo zarekwirować i w ogóle taka rzecz nie dochodziła. Teraz moim zdaniem ciężko jest mi stwierdzić tak naprawdę w obecnych czasach, jak powstaje grupa demoscenowa. Kiedyś, może powiem to przez pryzmat własnych doświadczeń, bo nie chcę uogólniać tutaj, pewnie każdy w jakiś sposób po swojemu tworzył daną grupę. Był sobie człowiek, który nagle odkrył sobie jakiś talent, zaczął coś robić dookoła, szukał podobnych ludzi, szukał ich na giełdach komputerowych, szukał ich w szkole, szukał ich gdzieś na osiedlu. Bo bardzo pomocna była tutaj telegazeta, która była takim pierwszym, w cudzysłowie, interaktywnym, szybkim medium, przesyłającym jakieś informacje i tam często były ogłoszenia grup demoscenowych, ten poszukuje grafika, ten poszukuje kodera i tak dalej, i tak dalej. Były przecież pisma takie jak Amiga, jak Commodore Amiga, jak Kebab, w których były różne ogłoszenia. No, mi pomogło pismo Commodore Amiga, samo Amiga, wcześniej trochę Kebab, tam były różne ogłoszenia, właśnie grup demoscenowych. Pomogła mi tutaj giełda w moim mieście, w którym się wychowałem, w którym żyję, giełda komputerowa, gdzie ja jako jeszcze młokos przychodziłem kopiować coś na Commodore'ka, nie będę na scenie i widziałem po prostu ludzi na przykład z Agony, czy z innych grup demoscenowych, którzy nie kopiowali gier, ale wymieniali się jakimiś dziwnymi demami i tak dalej. Także miałem kontakt przez pisma takie tematyczne, komputerowe z demosceną, jak i przez giełdy komputerowe, gdzie mogłem tych ludzi poznać, gdzie oni jak gdyby trochę tak sceptycznie patrzyli na takich młodych ludzi jak ja, ale dawali wielkie szanse, dawali wielkie takie jak gdyby sprawiali, że chciałoby się być tacy jak oni, tak? Czyli zaczęło się coś robić na tym sprzęcie. No, faktycznie gry po jakimś czasie same z siebie zaczynają nudzić. No, osoba szuka zawsze jakiegoś wyjścia, co zrobić sama na tym komodorku, czy na innych platformach sprzętowych. No i ta chęć tworzenia buduje gdyby tutaj taki core grupy demoscenowej. Potem znajduje się ludzi o podobnych marzeniach, o podobnych zajawkach. Idzie się z nimi na piwo, tworzy się grupę, potem się gdzieś jakieś dema wydaje, jedzie się na zloty. No tak to wygląda w skrócie. Też pamiętam tą giełdę, bo tutaj wszyscy oprócz Danista prowadzący jesteśmy z tego samego miasta, Bielska-Białej. Ja chciałbym jeszcze, żebyś rozwinął, jeśli możesz, właśnie o tym zespole, w jaki sposób on współpracuje, jakie są specjalności w ramach takiego zespołu, kto się czym zajmuje. Specjalności pokrywają się de facto z kompotami, czyli z kategoriami na competition, czyli na zlotach. Wiadomo, żeby wszystko miało ręce i nogi, musi być ktoś, kto tym nadzoruje. Jest to lider grupy, który we wcześniejszych czasach trzymał wszystko w ryzach, potrafił w jakiś sposób tutaj zapewnić ciągłość wymiany danych między programistą a grafikiem i muzykiem. A więc on jest tutaj najważniejszy, jest taki lider grupy, który to trzyma w ryzach, niepokornych synopsów. A tak naprawdę to każda postać tworząca cokolwiek w danej produkcji mocynowej jest bardzo ważna. I tak jak są tutaj różne competitions na demo kompo, tak też są pewne takie tutaj tematy związane z aktywnością twórczą, czyli jest grafik, jest muzyk, jest programista. Wcześniej był to swapper, który posiadał wiele kontaktów, robił za taki w cudzysłowie analogowy FTP, czyli wiele kontaktów, wysyłał te sendy, te dyskietki po różnych ludziach, spreadując, czyli rozpowszechniając produkcje demoscenowe po całym świecie. Tacy swaperzy, którzy mieli więcej niż ileś tam kontaktów, chyba więcej niż 100 do 200, to byli mega swaperzy. Fajna sprawa, bo teraz po latach można spotkać się, można pojechać na jakieś party, na przykład do Niemczech, czy gdzieś tam kraje północne i spotkać osoby, z których znało się tylko i wyłącznie przez pryzmat swapowania, czyli wymiany dyskietkami, przez jakieś tam notki w noterach pisane, to były coś a la właśnie maile teraźniejsze. Także mniej więcej takie osoby wchodzą w skład grupy demoscenowej. Grafik, muzyk, programista, ja pamiętam, swaper. Jeżeli chodzi właśnie o tych swaperów, to na samym początku, gdy zaczynałem zabawę z komputerami, gdy właśnie, tak jak wcześniej powiedziałeś, dochodzi się do pewnego etapu, gdy te gry zaczynają nudzić i chce się coś robić na tym komputerze, no to faktycznie zacząłem poznawać system, tam zacząłem grzebać akurat przy urządzeniach mobilnych, bo tym właściwie się zajmuję, to gdy internet jeszcze był w domu bardziej niedostępny niż dostępny, to pamiętam czasy, gdy właśnie wysyłałem i odbierałem płyty CD pocztą i miałem takiego... Też jednego... byłeś swaperem. Miałem takiego jednego gościa, który właśnie miał różnego rodzaju kontakty, pisało tam się z nim SMS-y, tak? I on podawał adres do człowieka, który potrafił ci wysłać jakąś tam płytkę z jakimś konkretnym, fajnym programikiem i w zamian za to, że coś mu się wysłało. No, wspominam to bardzo miło. Także... to również można pod to zahaczyć, tak? Że to było pewnego rodzaju swaperstwo. Jak najbardziej. Nowe FTP. Tak. Przecież jeżeli wtedy, w tamtych czasach, jeżeli dany scenariusz był obrotny, a prawa autorskie, jeżeli chodzi o systemy informatyczne i takie rzeczy, kiełkowało w Polsce, no to mógł na tym też trochę zarobić, czyli mógł sobie jakąś grę skrakowaną przez własną grupę sprzedać komuś też, na przykład. Też były takie rzeczy. Ludzie właśnie, pamiętam, w gazetach się ogłaszali, że tam za doładowanie konta na przykład na telefon za, nie wiem, tam 30 zł wyślą płytę z takimi i takimi rzeczami. No, miało to swój pewien charakter. Już teraz, jak mamy ten internet, wszystko jest tak ogólnie dostępne, no, nie jest już tak charakterystyczne i ciekawe. No. Dobra, tak. Pomału dobiegamy do końca naszej audycji, także musimy już kończyć, bo pozostało nam jeszcze tutaj kilka ogłoszeń. Coś na koniec ciekawego? Coś na koniec, nie wiem, czy Bajd jeszcze ma tu coś, tutaj nie znam wszystkich pytań, wszystko jest spontanicznie robione, jeżeli mamy coś na koniec jeszcze zadawać. Chciałbym po prostu zachęcić ludzi do poznania demosceny, do poznania dróg, to mocno coś tam później umieściły. Demoscena nie gryzie. Jeżeli robisz coś na komputerze, jeżeli robisz coś więcej niż tylko granie gry, jeżeli korzyści grafika, muzyka i tak dalej, to mi się wydaje, że demoscena jest tutaj miejscem, gdzie możesz się spełnić, gdzie możesz nabrać jakichś szlifów w tym, co kochasz robić. Potem to ci się może przydać w życiu prywatnym, w życiu komercyjnym, tak? Demoscena rulet. Zdobyte doświadczenie i wiedza. A cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o temat dzisiejszej audycji. Rozmawialiśmy o demoscenie. Tutaj na koniec taki ciekawy utwór nagrany na Amidze, nazywa się Cyberage, przypadł mi do gustu, ale cóż, była to audycja Geek Cloud, audycja na żywo niedzielna, która jest co tydzień o 21.30, właściwie to jest audycja mobilnych, później jest audycja Geek Cloud i tak na zmianę, co tydzień się zmieniamy, jest to jednak ta sama ekipa i rozmawiamy po prostu raz na tematy ogólno pojętej informatyki a lub mobilnych technologii. Dodajmy jeszcze, że tematy, które się w tej audycji nie zmieściły, a które mieliśmy przygotowane, będziecie mogli usłyszeć w podcaście, który najprawdopodobniej ukaże się niedługo, a który zacznie Robert wydawać. Dokładnie. Robert, może tak, ciebie można gdzieś znaleźć zapewne w internecie, podaj na siebie namiary, może ktoś ciekawy się na ciebie zgłosi. Nie można mnie znaleźć w internecie. Bloga już dawno nie prowadzę, bo mi się znudził. Tak naprawdę można pisać do mnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany informacjami lub czymś na podam swój prywatny miejsce problemu na robert.lotowski@gmail.com. Można się skontaktować ze mną też przez stronę bitmapbrothers.pl, to są moje firmy, jak najbardziej można pisać tam jakiś formularz kontaktowy. A więc jeżeli ktoś jest zainteresowany demosceną i ogólnie tym tematem i mieszka na terenie Podbeskidzia, tak? Dobrze mówię? Tak. Bielsko-Biała i okolice, to niech się zgłosi do Odyna i na pewno już nie zabłądzi. Cóż, to by było na tyle. Na sam koniec chciałem tylko powiedzieć, że mimo, że są wakacje, to nasza audycja będzie. Póki co. Na razie na przyszłe 2 tygodnie audycja będzie, czyli za tydzień, za 2 tygodnie również, bez żadnych przerw. Później zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy gdzieś tam się ktoś z nas wybierze na wakacje. Zobaczymy. Będziemy jednak się starali, żeby audycja była cały czas możliwa do słuchania. I będziemy ją na pewno udoskonalać. Jeżeli chodzi o udoskonalanie, to prosimy jak zwykle o datki, bo musimy po prostu kupić dobry sprzęt, żeby móc dobrze nadawać. Mamy lipę, lip nie nadajemy. Proste. A robimy to hobbystycznie w wolnym czasie, nikt nam za to nie płaci. Jeżeli więc, drogi słuchacze, podoba się Tobie audycja, to rzuć tam nam piątaka, czy dyszkę, czy ile tam chcesz. Gdzie możesz rzucić to w dowiesz się na stronie pedasite.pl. Z prawej strony jest taki fajny laptop ThinkPad, nie pamiętam nawet modelu, z napisem wspomóż i klikając w niego masz numer konta i odpowiednie dane i tam możesz przelać dowolną kwotę. Pieniądze przelane na nasze konto będą wykorzystane na kupno nowego sprzętu, nie wiem, najprawdopodobniej zaczniemy od kupna jakiegoś mikseru, ale również na polepszanie całego serwisu, także osoby ogólnie przelewające pieniądze będą pierwsze w kolejce, jeżeli chodzi o klubowe gadżety, które będą już niebawem. Zobaczymy, jak będziemy tego stali finansowo z tym wszystkim. Zapraszamy za tydzień będzie audycja mobilnych, za 2 tygodnie audycja Geek Cloud. O czym za tydzień, tego jeszcze nie wiadomo, ale prawdopodobnie będziemy rozmawiać o Nokii, o... Coraz głośniej jest to o tym, że ludzie mówią, że Nokia chyla się ku upadkowi. Zobaczymy. Przybliżymy ten temat, zbadamy i osądzimy. Będziemy rozmawiać właśnie o Nokii. To będzie dobry temat. Zapraszamy za tydzień. Dzięki Wam wszystkim za prowadzenie audycji i dziękuję Wam, słuchacze, że byliście z nami. Dzięki, Robert, za godzinę u nas audycji, a słuchaczy zachęcamy też do zostawienia komentarzy, bo wtedy radują się serca prowadzących. Dziękuję i pozdrawiam. Dobrej nocy.